prostych odpowiedzi. Jeszcze nie wiesz. Oglądaj już jutro o 21.20 w TVP1. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Politycy PiS ruszają z polityczną ofensywą dziś. Jasło, jutro Sandomierz. O bezprecedensowym ataku na Jana Pawła II rozmawiali goście śniadania w Trójce. Ostatnia szansa, by zobaczyć dzieła królowej Art Deco. Prawo i Sprawiedliwość wyruszyło w Polskę z polityczną ofensywą pod hasłem Przyszłość to Polska. Pierwszy przystanek to Jasło. O 13 z mieszkańcami miasta spotka się premier. Podczas spotkań politycy będą przedstawiali wnioski płynące z potrzeb, jakie zgłaszają Polacy, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. To znaczy, żebyśmy stali się państwem, w którym rodzinom żyje się nie gorzej, a często lepiej, nawet od tych starych, zachodnich, bogatych demokracji. Niektórzy już przed tym właśnie na Zachodzie ostrzegają, mówią o tym ze zdumieniem, nawet z rodzajem oburzenia. My chcemy, żeby byli oburzeni, chociaż jesteśmy do nich pozytywnie nastawieni, bo Polska jest przyszłością. Przyszłość to Polska. Według zapowiedzi prezesa PiS podczas spotkań z Polakami ma być wypracowany program na najbliższe wybory. Prezydent Andrzej Duda wyraził zdecydowany sprzeciw wobec atakowania dobrego imienia świętego Jana Pawła II, oświadczyła minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka. W ten sposób w audycji Śniadanie w Trójce odniosła się do iluminacji przedstawiającej papieża Polaka wyświetlonej na budynku kancelarii prezydenta. To było jasne stanowisko pana prezydenta w tej sprawie i symbol braku zgody na szarganie imienia Jana Pawła II, świętego i pamięci papieża. I mówimy o tym, że papież był przecież nie tylko autorytetem, nie tylko głową kościoła dla katolików, ale jego rola dla całej społeczności międzynarodowej, oczywisty kontekst polityczny. I dzisiaj rozpoczynanie takiej dyskusji na podstawie bardzo wątpliwych materiałów. Poseł PiS Bartosz Kownacki zwraca uwagę na nierzetelność publikacji na temat papieża Polaka przedstawionej w reportażu komercyjnej stacji telewizyjnej. W materiale TVN-u zabrakło mi jednego. Rechotu, satysfakcji pracowników Departamentu IV Służby Bezpieczeństwa, bo to powinno być w tle tego całego programu. Zresztą to jest skoordynowana akcja, dlatego że nie tylko TVN, ale także równolegle publikacja wątpliwego autora książki, też opartej na kompletnie wątpliwych źródłach, bo jeżeli źródłem dla kogoś jest współpracownik Służby Bezpieczeństwa, ksiądz patriota tak zwany, to była próba Służby Bezpieczeństwa rozbicia kościoła katolickiego w Polsce poprzez stworzenie księży patriotów, osoba uwikłana w personalny konflikt z osobą, o której mówi, no to przepraszam bardzo, gratuluję takim dziennikarzom. Dwa dni temu Sejm przyjął uchwałę, w której zdecydowanie potępił medialną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach SB, której obiektem stał się święty Jan Paweł II. Od jutra zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Są one wymuszone pracami modernizacyjnymi na torach. Szybciej pojedziemy koleją z Warszawy do Lublina. Nowe przystanki na Dolnym Śląsku i w Warmii i Mazurach ułatwią codzienne podróże do pracy i szkoły. Ważne informacje dla pasażerów ma Aleksander Przoniak. Największe zmiany czekają pasażerów linii R8, czyli z Warszawy w kierunku Skarżyska Kamiennej, Radomia i Góry Kalwarii. Pociągi z tej linii będą kursować z dworca Warszawa-Gdańska, a wybrane kursy rozpoczną lub skończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia. Cały czas trwają prace na krakowskim węźle kolejowym. Od marcowej korekty podróżni będą mogli skorzystać z niektórych efektów modernizacji. Podróżni wygodniej wsiądą z kolejnych przebudowanych peronów na stacji Kraków-Bieżynka. Oznacza to, że pociągi będą mogły odjeżdżać ze wszystkich krawędzi peronowych na stacji. Nowe rozkłady dostępne są na stacjach i przystankach w formie plakatów. Kolejna korekta rozkładu jazdy czeka nas już w czerwcu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ten weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę dzieł Tamary Łempickiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zwiedzający, aby zobaczyć ostatni pokaz jej obrazów, ustawiają się przed budynkiem od rana w długiej kolejce, a na wejście czekają nawet kilka godzin. Ekspozycję Łempicka dotychczas zobaczyło ponad 120 tysięcy osób. Organizatorzy spodziewali się dużego zainteresowania, ale jak mówi Katarzyna Bik z Muzeum Narodowego, to co dzieje się w ostatnich dniach przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Oczywiście początkowo to zainteresowanie było rozłożone od 2 tygodni. Jest większa ciekawość niż w Noc Muzeum. Proszę nie czekajcie do ostatniej chwili, bo niestety wtedy może być problem i będziemy musieli Państwa przeprosić.

tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat. Się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Kaśka Sochacka, która ciągle może liczyć na Państwa głosy, Niebo było różowe, to piosenka z drugiego miejsca 49. listy przebojów trójki. 18 minut po godzinie 11. Dzisiaj swoje urodziny świętuje Bobby McFerrin. Mam takie poczucie, że los dość był niesprawiedliwy wobec tego muzyka, bo to jest przecież wybitny wokalista jazzowy. Wykonuje utwory a cappella z akompaniamentem, solo, z zespołem. Zajmuje się beatboxem, współpracował z wieloma fantastycznymi muzykami. Wydał wiele, bardzo wiele płyt idących już w dziesiątki, a i tak za każdym razem wszyscy będą mówili, żeby zaśpiewał to. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.

magic only accelerated because people are desperate for love and beauty. You and I are designed for love, love there is no chance of. The earth is ready to detonate in a fire of imperial emptiness. You're at last. Cześć, tu Mysłowic. Słuchacie Państwo Trójki, Polskiego Radia. I za chwilę usłyszą Państwo numer pod tytułem Latawce z naszej najnowszej płyty Wszystkie narkotyki świata. Polatajcie z nami. Mnie. Latawce i grupa Mysłowic. Tak się złożyło, że to jest najwyżej notowana nowość. Wczoraj w liście przebojów trójki piosenka od razu wskoczyła na miejsce czwarte. Za nami 49. wydanie listy przebojów trójki. Muzyczny kalendarz podpowiada datę, która jutro, i powiem Państwu szczerze, że kiedy zobaczyłem, że to jutro te urodziny, to od razu się uśmiechnąłem, bo od razu wiedziałem, co chcę zagrać, ale po kolei. Jutro swoje urodziny będzie świętować Liza Minnelli, amerykańska aktorka, piosenkarka, tancerka, choreografka. Ciekawostka, wiecie Państwo, że otrzymała imię z piosenki Irie Gershwina Liza, All the Clouds Will Roll Away. Znalazłem też taką ciekawostkę. Była ponoć brana pod uwagę do roli Sary Connor w filmie Terminator, ale angaż ostatecznie otrzymała Linda Hamilton, no i wcieliła się już w Sary Connor do końca wszystkich tych filmów. Natomiast Liza Minnelli to nie tylko wyjątkowa aktorka, to też aktorka broadwayowa, a więc fantastycznie tańczy, fantastycznie śpiewa, no i ma na swoim koncie też wiele fantastycznych płyt. A ja utwór, który chciałem Państwu przypomnieć, to jest utwór, który Liza Minnelli nagrała wspólnie z Pet Shop Boys. Floor, not going left, not Losing My Mind, zaśpiewanego przez Liza Minnelli, nie pozostawia wątpliwości, że to Chris Lowe i Neil Tennant, a więc panowie z Pet Shop Boys odpowiadają za produkcję tego nagrania. Liza Minnelli jutro będzie świętować swoje urodziny. To może warto przy okazji przypomnieć, że w nocy z niedzieli na poniedziałek mamy Oscarową noc. I gdyby państwo chcieli spędzić ten czas z nami, to serdecznie zapraszamy. Będziemy dużo na temat Oscarów mówić, no i przede wszystkim śledzić, w jaki sposób nagrody będą przyznawane. Czy polski film, czyli IO, zdobędzie Oscara? No to będzie już wiadome w nocy z niedzieli na poniedziałek. Serdecznie państwa zapraszamy do Trójki. Obiecałem wszystkie trzy propozycje przypomnieć dziś w liście przebojów Trójki po godzinach, no to czas na trzecią z nich, a to jest Chip Tobacco. Chip Tobacco i piosenka Jestem Sama. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Masz miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy twoją królewną. Nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lotny los jest przed nami zmiana. Mam dużo planów, lecz myślę o niczym i skupiam się tylko na tobie. Wszystko, co mówisz, ulotni się z wiatrem i poza mną nikt się nie dowie. Lubisz szum morza i słońce na skórze, trochę brakuje mi tego. Usiądź wygodnie, przyniosłem nam wina, jutro może nie być niczego. Wiem, ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. Do ciebie wtedy płynie mojego serca muzyka. Borowiec musiała się wczoraj pogodzić z faktem, że została wypchnięta jej piosenka z pierwszej trójki, ostatecznie wylądowała na miejscu piątym. Jutro może nie być niczego w 49. wydaniu listy. A na samym szczycie? Na samym szczycie, kto słuchał wczoraj, ten potwierdzi moje słowa, nic się nie zmieniło. Depeche Mode i Ghost Again. Tymczasem Depeche Mode w tym tygodniu opublikowali kolejny utwór, który zapowiada ich najnowszy album My Cosmos Is Mine. I jedno trzeba przyznać, ta piosenka jest zupełnie w innym klimacie niż Ghosts Again. W związku z tym to tylko pokazuje, jak bardzo różnorodną muzykę duet, bo teraz jest to duet Depeche Mode, zaprezentują na albumie Memento Mori. Album 24 marca, a później już po wydaniu tego albumu Depeche Mode przyjadą na dwa koncerty do naszego kraju. 2 sierpnia w Warszawie, 4 sierpnia w Krakowie. No to posłuchajmy miejsca pierwszego. Goodbye. Można parafrazując tytuł powiedzieć, że Depeche Mode na pierwszym miejscu listy przebojów trójki Again. Ghosts Again, absolutnie najwięcej Państwa głosów wczoraj, a jak będzie za tydzień, no to zachęcam do głosowania. lptpolskieradio.pl, do tego służy też nasza aplikacja, więc proszę odwiedzać i proszę już decydować powoli i głosować. A 50. wydanie listy przebojów trójki już w najbliższy piątek, tradycyjnie od godziny 19. A na do usłyszenia jeszcze jeden jutrzejszy jubilat. Dla wielu fanów Iron Maiden to przede wszystkim głos Bruce'a Dickinsona, ale w rzeczywistości on był dopiero czwartym wokalistą grupy, a ojcem założycielem jest Steve Harris. Żelazna dziewica powstała w 1975 roku. Steve Harris stworzył dla zespołu ponad 120 kompozycji. Do dziś jest wielkim fanem piłki nożnej, czyli zespołu West Ham United. No to co, na do usłyszenia od nas Fear of the Dark, Iron Maiden. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Udanego popołudnia.